Ręce do góry to moja zajawka. Nie blok, nie HWDP, nie palona trawka. Nie ławka, nie jazda kozacka. Razem z hip-hopem na luże gadka. O wszystkim, o niczym, tak rymy o rymach. Nie o imprezach, nie o słodkich dziewczynach. Nie mam to gdzieś, rapuję, mówię jak chcę i co chcę. Nie jestem grzecznym chłopcem i nie są mi obce wszystkie akcje nocne, melarzy ciut za ostre. Jestem hip-hopowcem, nie bo moda, bo chcę. Umiem mówić, przepraszam, umiem mówić, proszę. Owszem, czasami coś tam, bo pierdolę, sorry. Czasem robię rap czarno-biały, czasem kolorowy. To ty czekasz na mnie na koncertach pod sceną. Czekaj na mnie, zrównam cię z ziemią. Nie opowiadam panienką, jaki jestem niestety. To nie na mój widok mdleją kobiety. To nie mi w portfelu szeleszczą papiery, banknoty. Nie moim pseudo pomalowane są bloki. Foki nie wieszają plakatów Zaro. Nie dojechałem na koncert, nie pytają co się stało, a ja ciągle rapu mało. Ręce do góry to moja zajawka. Nie blok, nie HWDP, nie palona trawka. Nie ławka, nie jazda kozacka. Razem z hip-hopem na luże gadka. O wszystkim, o niczym, tak rymy o rymach. Nie o imprezach, nie o słodkich dziewczynach. Nie mam to gdzieś, rapuję, mówię jak chcę i co chcę. Mów do mnie MC, bo chcę, bo jestem. Rap z Wałbrzycha, aro w mieście. Nareszcie, na imprezie, na koncercie leżę. Betonowa plaża zasypana śniegiem w zimie. A w lecie na oklepanym patencie. Zostaję w domu, pieprzę resztę i w komputerze. Bity sklejam, bas gram po papierze. Aro na lirycznego jachtu sterze. Głośniej tą wieżę, niech usłyszy nas sąsiad. Zagłuszcie disco polo tego głąba. On ma stara diorę, a my mamy tłusty hip-hop. Damy radę, mamy szamę i zmrożone piwo. Ręce do góry to moja zajawka. Nie blok, nie HWDP, nie palona trawka. Nie ławka, nie jazda kozacka. Razem z hip-hopem na luże gadka. O wszystkim, o niczym, tak rymy o rymach. Nie o imprezach, nie o słodkich dziewczynach. Nie mam to gdzieś, rapuję, mówię jak chcę i co chcę. Ręce do góry to moja zajawka. Nie blok, nie HWDP, nie palona trawka. Nie ławka, nie jazda kozacka. Razem z hip-hopem na luże gadka. O wszystkim, o niczym, tak rymy o rymach. Nie o imprezach, nie o słodkich dziewczynach. Nie mam to gdzieś, rapuję, mówię jak chcę i co chcę. Dokładnie.